la distanță, după ultima pauză, foarte mare la sesiune. Această sesiune poate o număr mare interesant, sesiunea 8. Ortodoxia merge către s-a văzut la Doada. Om doada, da. Chiar așa ne rețea. Vă mulțumim că ați avut răbdare și sperăm că și pentru această sesiune mai aveți puțină răbdare. Avem trei conferențiari pe care ne vor prezenta trei lucrări de comunicări care vor studia. Sigur, suntem în atunci de acum, este domnul profesor universitar domnul Cristian Gioja, de la Facultatea de Teologie din Acon Ferea, a Universității din Arad. Însul a moderat miercuri amiază în mod sesiune. Este un profesor tânăr, dar în care teologia noastră spune speranță. Eu permit să-l numesc, este întâlnire istoricul dogmaticii ortodoxe românești. De ce? A scris un prim volum despre dogmatici și dogmatici, iar acum a scris o trilogie de dreapte istorie dogmatici și românești. Este un proiect foarte curajos, dar domnul profesor Gioja este cel mai calificat în această direcție. Este ucenic, părintelui academician lui profesor, pe care și-a dat examen de doctorat. Și împreună, din punctele mele, merg de administrat la unul, împreună cu părintele de can, care este profesor au fost parte din 2007, Asociații Internaționale a Dogmatiștilor Ortodoxi, care, am menționat și pe creatul meu din prima zi, a avut în acum 4 sesiuni, două în România, una la Tesalonic și alta la Sofia, acum o săptămână. Și aș vrea să spun că, prin intermediul acestei asociații, noi dogmatiștii din România, printre altele, zic, nu este sigur obiectiv, facem cunoscută peste hotare teologia Sfântului Profesor Sfântului Baia. Și dacă avem în vedere că prin eforturile susținute ale facultății din Arad, de fiecare dată referatele sunt publicate într-un volum în limba engleză, care este trimis cu multă străvință în Occident, și nu rămâne doar niciun genitor în țări, credem că și pe acestea, această cale, comentarii ale operei și scrisul operei părintelui profesor Titus Stăniloae ajunge și dincolo de contactul ortodoxiei sau cadrul de ortodoxie universală. Întâlniți în numele noastră pe domnul profesor și îi voi renunța eu titlul, da? Așa te fac ca să mă tot. Părintele Stăniloae, creație și restaurare ortodoxiei ortodoxe. Receptarea gândirii sale la dovadul culturii române contemporane. Vă rugăm, mulțumesc pentru invitație, onorează. Suntem aproape la sfârșitul congresului și nu pot ca să remarc cât este greu ca să urcăm. Părintele Dumitru Stăniloae este un munte pe care timp de două zile am încercat să-l urcăm. Și spre sfârșitul curcușului nostru, ne dăm seama că nu am reușit să-l cuvinte. De ce? Pentru că teologia sa, dincolo de textele pe care le pune la îndemână, a fost creată într-un anumit ambient. Ambientul omicesc, care nu poate fi cuprins simplu în concepte, și pentru a urca acest punte, acest eveniment, pentru teologia românească, teologia universală care se numește Dumitru Stăniloae, trebuie să fiți pregătiți ca și ucenicii când s-au urcat de muntele Tabor. Altfel, vom înțelege prea puțin din mesajul teologiei Părintele Stăniloae sau vorbune cantonat de expresie dânsului pe care le vom vehicula, dar nu le vom înțelege și nu vom reuși aproape niciodată să ne legăm de viața omului. Preferatul meu este de 15 pagini, dar mă voi rezuma doar la 10 minute, pentru că timpul este înaintat și fiecare dintre noi cred că suntem puțin. în primul rând, în gândirea sa dogmatică ortodoxă, teologia ortodoxă este reunificată. Este vindecată de știință pe care modelele scolastice le-au lăsat în tratate de dogmatică ortodoxă din secolul 18-19 și începutul secolului 20, de-a spus. Dar această reunificare este o reunificare vindecătoare pentru că se face în duh și în metoda părinților. De aceea îndrăznesc să spun că Părintele Stăinoae este primul în teologia română care leagă dogmatica ortodoxă, dogmele dogmatica ortodoxă de viața concretă a omului, a bisericii, și îl transmite pe Hristos ca persoană în viața omului. Și ca o concluzie la toată această pledoarie a mea, îndrăznesc să spun că Părintele Dumitru Stăinoae este cel care a etat cu sola teologiei românești. Ne-a pus fiecare dintre noi în mână o busolă, ca să ne ghidăm. Întotdeauna să ne ghidăm spre Hristos, spre trăime, spre izvoarele teologiei noastre, spre izvoarele chimice și patristice ale teologiei noastre. Voi trece foarte concret la modul în care gândirea Părintului Stăinoae a fost receptată în aeroparcul culturii române, în rapidirea comunismului, cu timpul de oameni de cultură, mai ales cei din diaspora au receptat pozitiv gândirea Părintelui Dumitru Stăinoae, iar după căderea comunismului în România, a avut o oarecare fervescență în ceea ce privește receptarea gândirii Părintelui Stăinoae, tocmai pe acest traseu pe care și teologii l-au remarcat. De aceea, am selectat mai multe texte. În anul 2002, academicianul Gheorghe Băsuțescu concluziona asupra operei integrând-o, citez, în biblioteca esențială a spiritualității românești, fiind totodată convins că, citez, acest părinte spiritual al neamului nostru își are ucenici nu doar printre teologi și printre intelectuali de cele mai diferite specializări. În anul 1993 este lansat la Sibiu un volum, Persoană și Comuniune în cinstea Părintelui Dumitru Stăinoae, este un volum archicunoscut de către toți, cred, cei prezenți aici. În acest volum este preluat un text care a fost publicat în 1980 de către Virgilie Runca la Paris, intitulat Teologia Dogmatică Ortodoxă a Părintelui Dumitru Stăinoae. În acest text, autorul caracterizează Teologia Dogmatică Ortodoxă, scrisă Părintele Stăinoae, ca fiind, citez, o lucrare unică apărută în cultura noastră, apărută semi-clandestin și fiind privită de o recertare pe măsură în mediul cultural românesc de licență, datorită contextului la asemenea analiză. Virgilie Runca atrage atenția asupra importanței cruciale pe care apariția unei asemenea lucrări o reprezintă pentru cultura română, sesizând paradoxul apariției pline de lumine a dogmaticii Părintelui Stăinoae într-o Românie comunistă. Plecând de la această scrie, cultura română poate aduce o contribuție esențială la soborul culturilor în dialog, spune autorul, acest eveniment prinde oportunitatea unui, citesc, moment românesc al unei teologii răsăritene regăsite, revigorat. Autorul este convins că prin contribuția sa Părintele Stăinoae îmbunătățește nu numai teologia, ci și filosofia, pentru că spre deosebire de secolul al XIX-lea, dogmatica ortodoxă deschide rostirea filozofică pentru a o face mereu permeabilă unui adevăr, unui adevărat sport de înțelegere. Desigur că intelectualii români, oameni de cultură, au găsit în Părintele Stăinoae nu numai un profil de teolog, ci mai ales un profil de filozof pe care au încercat să-l caracterizeze și să-l zugrăvească. Totuși, o să accentuez profilul de teolog, așa cum a fost el zugrăvit de către unii intelectuali români în această perioadă. Dar ce recentează gândirea Părintelui Stăinoae prin comparație cu exponenții de seama ai culturii române. El spune că teologia sa este o teologie marcată de harul preoției și de rugul aprins de la mănăstirea antică. E o teologie pe care trebuie neapărat să o punem în legătură cu viața comunicească din episodele comuniste, prin care și Părintele Stăinoae a trecut cu comunitatea de iubire a bisericii care a străluminat acolo în condiții de catacombă și de martirie. Dar dincolo sau împreună cu această teologie există la Părintele Stejoare o atitudine și un angajament care multora ne scapă sau globălim. El spune, de la Rai Ionescu, n-am întâlnit la noi mai mare apărător și mântuitor al valorilor săi. Dumnezeu l-a răspătit până la paradox, pentru că nimeni dintre oamenii trăind astăzi în țară și folosind limba română, scriitor, filozof, intelectual, atât de acord, nici de consacrare europeană, n-a ajuns nici de departe în domeniul său la autoritatea dobândită de Părintele Stejoare în mediile teologice internaționale. De asemenea, la centenarul dedicat Părintele Dumitru Stejoare în anul 2003, academician Bărbat Teodorescu, pe atunci Ministru Culturii și Cultelor, spunea că Părintele Stejoare este cărturarul care a făcut ca teologia să intre în cultura românească pe care ei majoră. Prin Părintele Stejoare, teologia a venit să pătrundă în Academie și a pătruns de multă vreme în cultura românească. Mă amintesc că în acest gen spunea și filozoful Flaca despre intrarea profesorului Drahi în Academie. Odată cu domnul profesor Cainic, intra și teologia în Academie în perioada intermedică. Tot acest, cu ocazia acestui centenar, dacă unică reușește să insereze pe agenda UNESCO evenimentul Dumitru Stejoare în 2003. Într-adevăr, era pentru prima dată când, citez, un teolog intra în această operație de beatificare laică. Dar unică identifică Dumitru Stejoare un exemplu de dialog între culturi, în timp ce a trei preșuri integrează Părintele Stejoare și oamenilor instituție din cultura română, Cantemir, Eminescu, Maiorescu, Arteu, Iorca, Noica, fiind considerat, citesc, una dintre cele mai importante instituții ale Spiritului Românesc. Tot domnul Pleșu se sizează capacitatea Părintului Stejoare de a fi, citesc, o punte extraordinară între erar și intelectualitatea laică, un element coagulat între laica și cler, împlinind astfel Duhul întâlnirilor de la Duhul Apins, unde se întâlneau poeți, teologi, profesori de chimie, tineri și bătrâni. De asemenea, Pleșu mărturisește că prin traducerea filocaliei, Părintele Stejoare a ajutat pe mulți intelectuali să traverseze timpul regimului comunist, citez, a fi de meditat asupra rolului pe care l-a avut filocalia în întreținerea țesutului duhovnicesc al țării, în contextul de dinainte de 1989. De asemenea, plecând de la exemplul Părintele Dumitru Stejoare, multe sale cuvinte, hai să vorbim, este nevoie de dialog între teologi și laici, dialog care la începutul dumneavoastră al doilea creștin în România nu se realizase promițător. Conjugat cu efortul organizării centrale Dumitru Stejoare din 2003, a fost și editarea unui volum dedicat teologului Robus și conducerea domnului Teodor Baconski și a domnului Bogdan Petaru Casapan. Aici, cu domnul Baconski, sunt mai multe moduri în care este recepționată teologia primului Stejoare, spune, criticând modul în care opera Părintului Stejoare a fost receptată și nu a reușit să treacă, citez, nici un titlu postul în canonul culturii naționale. Acesta rămânând, adică opera sa, o bijuterie de familie eclesiastică, doar în sipetul facultăților de teologie. În opinia lui Baconski, Părintele Dumitru Stejoare a fost, cum citez, unicul teolog care și-a eliberat disciplina din ghetoul discursului specializat, dialogând de la egal la egal cu intelectualii direct. Așa încât, până la Părintele Stejoare, revoluția dintre dogmă și gândirea profană, operată peste biserică, era de neconceput la nivelul culturii laice. Au mai existat și alte apreciere vis-a-vis de Părintele Dumitru Stejoare, fiind considerat arhiereul ortodoxiei românești și temele sale fiind cercetate și de oamenii de cultură dintr-o perspectivă a fizicii, cuantice și a antropologiei. Înainte de concluzii, doresc doar să citesc pe domnul Alexandru Paleologul, care mă trisește la un moment dat. Dumitru Stejoare mi-a luat solții de pe ochi. De ce? Pentru că prin atitudinea sa față de intelectualii români a reușit să arate importanța textului liturgiei atunci când un intelectual român participă la o studiție. Concluziile vreme. Restaurarea să asume selectiv și creatură duhuri tradiții bisericii, mai frecvente sisteme, cel mai frecventate sisteme și idei filozofice ale predisale, rămânând în același timp termina biblică și patristică a teologiei și sfârșiei de viață. Depășește schematismul dogmaticilor de școală, influențatul de scolastica medievală, tocmai prin forța creației sale teologice, prin o viziune cuprinzătoare și sintetică a curată de relații, Hristos și Biserica, tainii, Turchie, nașterul și spiritualitatea răsăriată. 2. În ceea ce privește recepționarea operei și cuvântii sale în aeropanul producției române, aceasta continuă să fie asimilată de tot mai mult intelectual în evenimentul Duhicus de Baie, implicând nu doar cultura teologică, ci cultura română cu univers capabil de redefinire și dialog continuu cu alte culturi și orizonturi existențiale. Gândirea Duhicului Serioare s-a dovedit a fi nu doar un fapt existențial prin care teologia ortodoxă a fost raportată la izvoarele biblice și patristice, ci și faptul coagulant de domenii precum teologia și filosofia și teologi și oameni de cultură laică, aspirați la o viziune integrală și cuprinzătoare asupra sensului existenței. 3. Noi, teologii, trebuie să gândim o integrare a operei Părintelui Serioare într-un program constant de evenimente academice, la care să participe selectiv profesori din alte domenii de cunoaștere. Facultăți de teologie ortodoxă din cadrul universităților din România au un rol decisiv în acest sens, care ține de vocația și sensul lor de a fi în universitate, de a susține un dialog avizat cu reprezentanții altor domenii de cercetare prin care etosul Bisericii Ortodoxe să fie afirmat. Oricândirea Părintelui Serioare poate juca un rol esențial în asemenea de mers, fiind luată ca bază de discuție sau ca punct de dialog cu cultura contemporană secularizată. 4. Dialogul constant cu reprezentanții altor domenii din universitate ar putea fi extins în spațiul culturii românesc, cu elitele culturii române, punând în evidență profunzimea gândirii Părintelui Serioare pe precum articele antropologice, cosmologice și epidemiologice. 5. Și ultimul, gândirea Părintelui Serioare poate fi valorificată nu numai la înălțimea faptului cultural românesc, ci și la nivelul mentalului colectiv cultural al poporului român, prin totuna relaționarea preoților cu intelectuali comunităților pe care le păstoresc. Multe din contribuțiile Părintelui Serioare din presa bisericească își păstrează prospețimea apologetică și formatoare și astăzi, forța de convingere că între cultura română și Biserica Ortodoxă există o relație intrinsecă și explicabilă. Astfel, opera Părintelui Serioare trebuie integrată de documentele de bază ale misiunii bisericii noastre în mediul social cultural românesc, precum și pe textele care pot inspira cultura lumii în general, în orientare ei către Dumnezeu personal, descoperit în Iisus Hristos, ca centru al viaței. Dacă a putut spune la faptul lor, atunci înseamnă că de acord. Iar numărarea unor la care începe, dacă vreți pe aceeași linie, a intervenției doamne Elena Sluga, și când s-a enumerat ieri, v-am zis, soții de academicii pe care i-am cunoscut personal, care a fost generație și pentru că i-au cunoscut cultura. Iată, deci, și înainte de 90, erau oameni de cultură care doreau să cunoască și să se lase influențați pe părintele sanitare. Dar, pentru că profesor, spuneam discuții particulare, ne-am zis, avem nevoie de filozofi creștini care să dialogăm. Avem nevoie de filozofi creștini care să dialogăm. Și aici ar intra rolul la apologetic, să dimensiunea apologetică a teologiei sale. Mulțumim încă o dată domnului profesor și trecem la a doua intervenție din această ultimă sesiune, care va fi datorată pentru profesorul universitar Gheorghe Zanfir, de la Facultatea de Teologie, Ortodoxă, Pamănesc, din Craiova. Cu filomatul de observa, dar voastră poate să intervenție votare, avem aici aproape de la toate facultățile noastre din țară, profesorul din Domar, a ținut foarte mult organizatorii să facem așa, ca să putem vorbi cu o voce și cred că putem vorbi și cunosc personal multe în suportul de curs pe care le folosesc colegii mei în țară și de toate sunt abordate și la teologia politică de toate. Deci cred că acceptarea aceasta a venit în jurul a profesorului la Tudu și la continua. Ceea ce mă oferă părintele profesorul Gheorghe Zanfir este referat despre teologie pentru că am trebuit să vorbim de cosmologie, antropologie, psihologie, astrologie, iată, urmează acum rândul de teologie. Vom avea două referate, de fapt, în nivel de două, se vă referi la teologie. Și de teologia avea în Dumnezeu Stăniloae și receptarea e teologia academică. Vă rog, domnul profesor. Ceea ce vreau de cam, să fie și profesor, domnul profesor, și în sfință, audiență, chiar să vină două zile, de teologie, de Stăniloae, și am putea primul și bine, Thank you. Trecând și ocupând inițial în cunoașterea cele ale filosofiei, dar mai ales acelor care au aplicare spre semne duhovnicești ale acestor adevăr. În prezentarea de orice alesă spre cercetare, Părintele Părintele Părintele a cum însuși afirmă, se rezolve semnificația duhovnicească a văzutului dogmatice, se evidențieze adevărul lor în corespondență cu trebuința atinși ale sufletului, care își au mântuirea și înaintească comunie cu minune, cât mai pozitivă semenii prin care ajunge la anumite existențe lui Dumnezeu, ca o comunie supremă și ca izvor al puterii de comunie, am citat de Părintele Semnoare. A atins și cercetat cu profesiunea aproape toate problemele și aspectele teologiei dogmatice, aducând în coalitate multe putere creștine clasice, puse, încercați de Sfinții Părinți, făcând pe noi Bisericii. Ne-am sătuit să înțelegem o învățătura Bisericii în Spiritul Părinților, dar așa ar fi să o înțelegem așa cum credem că am înțelesul ei astăzi, ar fi înțelesul ei astăzi. Căci în anii sunt abstracție, în timpul lor, platul de la nostru, platul din de-a lor. Analizând întreaga operă, se poate să fac o știință că ideea majoră care se utiliza și lucrează întreaga de teologică pentru Semnoae și observat că Confiroșul este cea care se întâlnă la persoana Mântuitorului Iisus Hristos, dar în același timp o tratează în relație cu Tatăl și Fiul, scoți în evidență rolul Sfintei Trimii ca structura Sfântului Vii, așa cum Dânsul a formulat. Așa spune că Iisus Hristos este adevărul central al învățăturii credinței creștine prin mântuirea omului în sens obiectiv și subiectiv. Astfel, la fel de Părintele Semnoae, când Iisus Hristos este Dumnezeu cel întrupat, se cuprind toate puterile de refacere ale omului în orice timp și implicit toate comorile de înțelepciune. În el avem răspuns la toate problemele care se cuvânt în rând, din interes teoretic sau din aplică lucrurile prioritățile vieții, creze pururile actual și anticipează pururile actualitate. Iisus Hristos ne-a mântuit pe toți prin jertfa crucii și învierea sa din morți și în el și prin el și cu el ne mântuim, însușindu-ne prin har, credință și fapte bune, roadele, răscumpărării și noi înaintăm cu bunul Dumnezeu în Biserica Sfântului Hristos și în ultimă durare, extins comunitar în toate timpurile și locurile prin Creatului Sfânt. Și pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a ales să lucrează în viitoare să se realizeze prin biserică, prin sfântanii, în tot de față am ales ca să scot evidență de Hristologia pentru Dumnezeu să ne lai și mai concret relația bisericii cu Sfânta Treime și în special relația dintre Fiul și Sfântul Duh în biserică, pentru că s-a făcut foarte multe prima aceasta, dar n-am să intru la multe detalii și am să ne trec acum la problema ultimă, așa numele și care o prin Părintele Dumnezeu să ne lai, Mântuitologia Asemenică. Părintele Dumnezeu se nevoie cum și de cei mai sfârșit teologie din Iul Ortodoxe și a creștinului din contemporan, a lăsat ca moștenie cu fiește pe asumită cu 500 și terminitate peste 6 decenii atât la Catedrele și la Bon, o vască și monumentală o opere teologică. Prindită și elaborată la cel mai înalt nivel teologic, în creștinul ei personală proprie, cu opera sa de sastră împotriva teologilor, monarhilor și tuturor credincioșilor, punând să cunoaște Dumnezeu, tot în progres, cu încerci de înțelege până adâncă a tainului lui Dumnezeu. În rezolvat, cunoscut în sala și sfințate, este respectat, cinstit și socotit ca un nume de referință în rândul teologilor bisericii răsărit și de apostolat. În demersul teologic, pentru că se mai atins și cercetat în profunzime aproape toate problemele și aspectele logii dumatice, dar nu numai, aducând în actualitate multe din temele creștine clasice, puse și clase Sfinții Părinți. De asemenea, a avut în vedere prezentarea înțelesului ortodox a tuturor problemelor teologice care se pare că Dumnezeu se vedea și ca cu seara de armele noastre, aducând cu aceasta argumente atât din Sfânta Scriptură cât din Sfânta Tradiție. Astfel, comentarea sau care se ajuta de teologia academică ca o viață de notar în ceea ce privește teologia dumnească și Scriptura ortodoxă, ea constituie merinte pentru cercetarea științifică teologică, repere și puncte de referință în ceea ce privește înțelegerea și teologiei ortodoxiei. Prin opera sa, pentru că Părintele Dumitru Sănivai, teologia academică atinge cel mai înalt nivel de cunoaștere și interpretare a Duhului Divin și din ea, Biserica Ortodoxă în general și a Românească în special, și-a clarificat multe dintre taiele lui Dumnezeu. În mod concret, teologia academică de toate nivelele, seminar, licență, master sau doctorat, face o opera fiind prezentându-se în live, fiind cunoscută, cercetată și într-un live, înseamnă și creditori și interesați să se inițieze în taina liturgiei. Preoți, studenți teologi, pasionați, doctorați în teologie, profesori de teologie și cercetători, etc. Prin toți aceștia, opera fiind prezentându-se ca un far folositor pentru Duhul Dumnezeu și ca o garanție că credința ortodoxă este singura în viitoare și păstrătoare în partea Domnului Divin. Datorită importanței și profuției lui, m-a luat teologie domnatic ortodox al Bisericii Bisericii nostru casă, conținut de drept și model pentru domnirea cu grave la țară și care este titulat din și pentru teologie domnatic. Apoi, când mi-a fiat propus în studiul și apuntarea teologiei profetelor domnatice, conținut primul rând studii de teologie domnatică elaborate de teologie domnatică. De asemenea, pentru un domnul părere să-i una licență a generațiilor, toate facultățile la opera și tot de părinților ei minim și numai. De asemenea, de marcat faptul că fiind păcată și considerată pentru auzarea și referință pentru frate logică contemporană, dar și tendințe ecumeniste, așa cum s-a prezentat în detaliu. Până de la strata trecută, opera prin desfășurarea a fost tradusă parțial sau total de limbi, de circulație internațională și părinte de diverse biserici a Biserică, pentru că așa aceștia să fie la cuvânt neatologică și profetică localică a Bisericii noastre astăzi. Opinia a venit de ani, atât de la Nația Creștate și a Domnului a venit din Dumnezeu Nelai, consiliul de Facultăți de Teologie din țară, prilejul de a organiza diverse conferințe și difuzioare, naționale și internaționale, având ca tema prezentarea persoanei și operei părintele cu scopul de a apropunta și mai mult de a face cât mai conștit general cu tinele pe cel care a fost plătit în Italia în jurul general și al celei ortodoxe românești în special. Așadar, acum când ne sunt 110 ani de la nașterea mare nu fiu loc și 20 de ani de la 10 ani cu tine a Domnului, de clar cu cei cu demnitate și suverenie, peste 6 de cei mai catedră și la alta, acum trebuie să apropunta cu delicatețe și activie pentru a fi cât mai ușor înțeleasă de către contemporanii și urmașii săi și a răspândit-o de tot în țara și sănătate, noi, cei care ne ajutăm fiind prea primul când e în țară, trebuie să punem o parte din noi ca tot o parte a ei. Atunci să aminte mai mari voștri care au de Iubov de Dumnezeu, Cristul a minte, cum și-a încheiat viața și urmați de credința. Mulțumesc mult! Să păstreze lucrurile cartierul pe care l-a vizitat dânsul, deși întreagă fie spus, este de ecleziologie, dar dânsul îi seamănă mai întâi în Biblia, pentru că are o mare deschidere ecumenică, a făcut parte de care este ecumenic și a luat foarte mult, a făcut părinte de profesor de la ea și părinte de Biblia, și sunt convins că are mai multe de spus. Dar va avea și dânsul voi cu acelea special, să așa cum am văzut și noi. Să citesc, vă rog, voi citi eu, pentru da, ori la biserici, respectiv la mine, a părintelui Stăniloae, asupra ecleziologiei și importanța recitării acestea în contextul actual. Deci acestul care și pe recitare, ca cum am avut toții referenți. Vă rog, la mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, sunt și ultimul și cel din urmă. Last but not least, I'm the last and the least. Mulțumesc foarte mult. Mai explicam cu adresările, mă scuzați. Este târziu, este greu, dar v-aș vrea să mai acordați un pic de atenție, pentru că sper să vă credeți că trebuie să ce vă spun acum. Eu cer scuze pentru că o parte sau o primă formă am prezentat-o la Arad la un moment dat, această tema formei bisericii, cum apară pe Stăniloae, dar niciodată nu e destul să insistăm asupra pe Stăniloae. Și anume, aș vrea să încep cu un text din Polezo Primov, care constată că mulți teologițe noastre socotesc că ecleziologia se află într-un stadiu pre-teologic. Nu există tratate patristice sistematice, nici o ecleziologie complet construită. De ce? Spune Primov. Pe vremea Sfinților Părinții se încărau un scop de viață atât de evident, încât nu se punea problema la cum de altă parte, biserica ființa sa taică se pretează prea puțin la orice definiție formală. Nevoia de a defini de notă de greșit eclipsa vieții ecleziale, întunecarea evidenței căinței. Până știm că n-a fost o erezie dreptată direct împotriva însăși biserică, împotriva bisericii însăși. De aceea nu avem toate patrițe sistematice, dar vedeți și din acest punct de vedere cum să definești ce este viața, ce este biserica. Pentru a ne da de seama de originalitatea și importanța viziunii părinților și părinților este aici o introducerosă, este doar să vă amintesc și anume, perspectiva romano-catolică. Romano-catolică, nu până astăzi, dar nu pe centru. Unde spun foarte clar, Biserica lui Iisus Hristos subsiste din Biserica romano-catolică. Știu că discută foarte mult. Din perspectiva protestantă, noi avem păcate, Părinte Ioniță, aici Dânsul mi-a oferit privilegiul de a participa la patru întâlniri. A fost o consultație între comunitatea bisericilor protestante din Europa, semnatarele Concilului de la Nuremberg din 1873, și conferința bisericilor europene. Și au avut patru întâlniri, consultații pe ecleziologie Sfintele Taine. La Ucreta, la Lutherstadt, la Wittenberg, Constantinopol și Viena. Și ei au făcut vreo 11, cum să spun, astfel de broșuri. Prima referință este Biserica lui Iisus Hristos, contribuția reformei la dialogul ecumenic despre unitatea bisericii. În 1973 a contrat Robert, iar acest text a fost aprobat în 1994 la Viena. Și practic, spuneau atunci, proiectul acesta este pentru prima dată sunt protestanții, fata i-a făcut asupra unui text de ecleziologie. Adică protestanții au spus, noi toți ce ieșiți din reformă nu putem contribui la unitatea bisericii dacă noi nu suntem în comune de plină. În fine, și acest text l-a văzut să facem cu afirmații, deci Biserica lui Iisus Hristos, contribuția reformei, acest punct de vedere protestant, avem o sinteză, adică putem avea un simplu document ca viziunea comună a protestantului asupra bisericii. Nu mai există asupra acestui text, deci este foarte interesant, foarte important. Din punct de vedere ecumenic, avem The Nature and Mission of the Church. Și acest text, în primul rând, au scris, în fine, Lucrăm pe la Master. Este un text foarte interesant, poate că vă știți. A fost o primă variantă, Nature and Purpose of the Church, asta din 2005. Este varianta a doua. Am fost și la Sucipu, a fost o întâlnire a Părinților Ortodoxi. Să dăm un răspuns și am avut partea cu chinonia. Pentru că ortodoxii au cam ignorat acest text și știți că ei, dacă vă spun putem și nu dau spre recetare, este pentru că facem acest lucru la timp, poate câteodată. Și acest text este foarte interesant, pentru că ceea ce încă nu este primăvară. Prima variantă era cea în general negru, așa, ca în boli. Textul care pare a fi convergență domină, însă problemele mari au fost în general. Ce biserică, acum la urmă, Euharistia, Botezul, limitele bisericii, biserica și păcatul, dar este un exercițiu foarte bun. Adică, totuși, biserica a putut spune împreună ceva despre biserică, menționând așa cum fost, vă spunea părintele Ioeliță, că spunea părintele Stăminoare, nu nivelând diferențele, ci evidențind. Practic, evidențiat și grafic aici, acest text, este tradus românește și l-am dat și pentru volumul din capitolul lui Amorușeanu din Povestru. Asemenea, pe ecumenii, și încă un text foarte important, cu care spune părința părintele Văzuream, a fost tradus aici, la această pe publicare în acest volum, poate și la Stesa Socială și Catolică Biserică. Este un text foarte frumos, Church of All and For All, Biserica tuturor și pentru toți, scris de persoane cu dizabilități. Foarte frumos text, 30 de pagini aici, în formatul acesta, un singur lucru de acolo, pentru că adesea noi nu facem loc și celor cu dizabilități în biserică. Să nu uităm că Hristos Domnul se identifică cu cei mai necăjiți. Și câteodată poate fi relevantă slujirea noastră numai pentru că ignorăm pe cei mai, pe cei mai necăjiți în care Hristos care se identifică. Și spune foarte frumos acolo că foarte mult timp noi am fost considerate și obiecte de caritate și ne-am uitat mult să fim recunoscuți ca persoane, ca subiecte, nu ca un simplu obiect de caritate. Este foarte frumos prezentat în Comitetul Central al Pastorului Ecumenic și dat bisericilor spre recertare. Acum revenim. Eu am văzut doar aici cineva care vă să citească mai mult aici, să realizăm în ce context vine tehnologia părintele Stăminoare, o mare, foarte mare profunzime. Și anume, poate că nu pot crescut, părintele Dria, aici este problema. Vedeți, părintele Stăminoare, într-o scrisoare către părintele Dria, 1978, vă simt mai repede să dat, acum am aflat la pagina 14 pentru traducător. Spunea, îi scria o scrisoare și spunea, mă bucur că se scrie despre teologia mea, dar n-aș vrea ca să, doar să se citeze. Așa că ești pe fost să se ia citare, să se lineze în piesă generală. Deci acest lucru ar bate pasul pe loc, ce este mai, sau ar face mort ceea ce îi ziun el. Aș dori ca gândurile mele să fecundeze gândirea altora și așa să duce mai departe de o geoasă românească. Și în acest context, v-am văzut istoria, o să dați cu niciun laudă, doar ca să înțelegeți despre ce vorbim. Părintele Cria îmi spune, când a venit la Sibiu, zice, vezi ce vrea să zică părintele Stăminoare cu forma bisericii. El folosește, deja mai interpretează, îmi că el folosește mai mult o formă a bisericii. Ce vrea să zică părintele Stăminoare cu forma bisericii? Pentru că părintele Stăminoare era foarte conștient de asta, pentru că să mergem în profunzime, să luăm un anumit text, o anumită expresie. Sau, de exemplu, primul volum din 58, și acum n-am venit că foarte bine că s-a reeditat la Cluj, s-au reeditat de Anastatic, așa vom merge de joc. Dar nu se precizează că a fost părintele Stăminoare și el, autor acolo. Și chiar, de exemplu, despre un text foarte greu. Doi pentru urmatul, tia sinonificeos, divină natură consorte, să devenim părtașe de zâzești tir. Păi se mai doar atât spune. Trebuie să fie aici un înțeles concret, nu o metaforă. Atât. Și aș vrea mare în literatura noastră. Eu am încercat în drag un text despre asta, dar vedeți, eu cred că asta trebuie să facă. Lucrurile mai complicate sau cu cea părintele răducă umanitate, umanitatea, și vrea să zică, ar trebui astfel de teme mai restrânse și mers. Bine. Ce vrea să zică părinților cu oameni serice? M-a întrebat părintele Dria, scrie, va fi parte din teza asta. Și atunci am identificat mai multe contexte în care părintele Stăminoare folosește acest text. De exemplu, opera de mântuire a Domnului Fundament a fost pus în atomenească a lui Hristos, este dus la îndeplinire în forma bisericii, care este unirea noastră cu Dumnezeu și între noi. Ați văzut, Părintele Stăminoare, întotdeauna nu e bine la ce se întâmplă în mod, cum să zic, omul cu Dumnezeu și reflectarea lui cu ceilalți, cu societate. Unirea noastră cu Dumnezeu și între noi, forma bisericii. Sau tradiția, văzută ca totalitatea modalității de trecerea lui Hristos în viața romană cu forma bisericii. Și acum, doar enunț, cum să zic, subtitlurile de aici. Cum am gândit atunci? Am înțeles imediat că forma bisericii nu este o expresie biblică. Nu o găsim așa, forma bisericii în Noul Testament. În schimb, nu doar o concordanță, de asta avem o concordanță, m-am gândit. formă, cum e greșește, cum e bine. Și am început cu versetele logice, și anume indul cristologic din Filipe, care fiind de morfite, am luat și morfi, și nu uitați, vă rog, vă reamintesc că acest pericopă apostolică se citește când? La biserică. La nașterea Maicii Domnului și la adormirea Maicii Domnului și am fost explicat aici mai încolo de ce. În fine, deci acum care vine de morfite, nu mai există acum pe un problem că aducerea cântotece și pe icon care are echivalentul latin imago, cu morfin care are echivalentul latin foma, cu același cuvânt și acest lucru poate de-a nașterea confuzii, pentru că dacă aici ar zice că Iisus Hristos e care vin în morfia fi iconul de om, asta de om. Pentru că niciodată spre om nu se spune că e morfite om niciodată. Și este un mic comentariu aici, deci de unde a venit termenul de demofii și se explică aici mai multe tehnologice în demofii, schema idos, morfii, lucia, morfii, icon, până la urmă, ce este morfii? Forma personală de apariție deschisă percepției. Și anume, morfii înseamnă probă care vine morfii de un grup, dar aduce noi. S-a dat și care vine Dumnezeu, dar nu ca icon. Și atunci ar avea și pași pentru încăjurilor și sunt condiție existențială, statut, stare, cea voi spuneți de chipul, stare. De ce spun acest lucru pe o problemă de traducerea? Pentru că și aici am însemnat pe om, iar la botez, cum o vedea și cum știți care sunt preot, la un moment dat acolo, când rugășenea intent de consacrare, la fel, preotul se roagă ca Sfânt Petrie și spune că mă fost insultul în Hristos, în Dumnezeu, chiar în Pietestri, s-a dat și păi să ia chip Hristosul tău la acest însemnat și în dacă atunci ar lua chip omul, dacă ar fi acolo icon, înseamnă că omul nebotezat nu-i cu ochii Dumnezeu. Ceea ce fac, ia ceva, să ia formă, cum o vedeam în chipul lui Dracomanda. Și am precisat aceste terminologie. Al doilea, acum, metamorfosis. M-am gândit morfii, metamorfosis. Ce s-a întâmplat schimbarea la față? Pentru că, să fie că e tare, nu două prânduri, zice, spunea schimbarea pe Iisus Hristos, Hristos a fost o mină asupra sa, s-a schimbat, se schimbau și vreau să fii mai bun. De fapt, ce s-a întâmplat schimbarea față? Tu m-am vorbit din filocalia, așa trebuie să ne poate clar. El nu a devenit ceea ce nu era, nici ucenicii, el nu a devenit ceea ce nu era, nici nu a primit ceea ce nu avea, ci ucenicii nou au devenit văzători. Văzându-l altfel pe care au văzut până atunci. Și sunt două texte, Sfântul Grigorie, Sfântul Cristofor, vorbește două forme de percepție a lui. Una comună, publică, nu e acesta fiul lui Iosif, nu-i scoate în amor. Și de asemenea, acest lucru vă spune Isaia 53, că spune, am văzut, n-avea nici timp, nici frumusețe. Se referă la morfii dulu, la condiția umană, la suferința lui. Pe când psalmistul 44, ce spune, n-a văzut și avea frumusețe mult mai mare decât oamenilor. Nu este o contradicție între Isaia 53 și psalmistul 44 și se referă la două lucruri diferite. Și practic, concluzia la metamorfosis, că e foarte important și ce cântăm. Că spuneam că într-un restaurant, eu nu pot să te dăm mare ca cel mai important, ci muzica, că îngerii cântă. Și noi trebuie să fim foarte interesați ce cântăm. Ce cântăm la strană, că apoi e dogmatica doxologică. Accentul e pe ce zice pe mine. Și la fază schimbând Hristoase Dumnezeu nostru, ai făcut firea lui Adam iarăși a strălucit, urcând-o în strălucica pe zilei tale. Adică accentul e pe schimbarea lui Hristos, ci pe umanul din el, pe Adam. Și nu este vedetul cu egoație. Ce-am pierdut în Avram? Pentru o vădimă Hristos. Și mutându-o în strălucirea de zilei tale. Pentru că este o foarte mare diferență despre Moise, despre dedoxaste. Doxa este dreptatea dezvăluită a făcut de la Dumnezeu, perfecțiunea lui. Ce nu le spun doxa Dumnezeu? Ce nu le spun morfia Dumnezeu? Și atunci Moise este dedoxaste pe Sinai, că când Mântuitorul ai vorbit de metamorfos, este un eveniment unic, este cu implicațiile maxime, pentru că acolo pe Tabor se descoperă același Iisus Hristos, dar fiica sa umană, adică până atunci el văzut după mofitul lui și întotdeauna îl văd pe același postat, un singur postat și după mofitul lui. Adică ce e mofitul lui până la urmă? Uitându-mă închită. Pe eretice ca nevață, nu? Dicționarea asta, când zic în rumă pe eretice, că fără ăștia nu chiar pentru foarte mult. Că așa nu e până la urmă, spune închită, funcționarea cu un Nou Testament, care este în germană și medeză, că este veșitul de haină, adică se ucește în drag cu mina și ca și cu haină. Acum, scurt pe ultimul punct, era trecerea lui Iisus Hristos pascal în viața umană sub forma bisericii. Viața Hristos este, de fapt, formarea sa în noi pe măsura împlinirii poruncilor și a dobândirii virtuților. Și aici este, deci, grecul morfou, urmează mai departe cu raționamentul. Grecul morfou a fost o singură dată în Noul Testament, Galateni 4:19. O copiii mei, pentru care sufă din nou durerile facei, tu dar să vă la 21. Care sufă durerile facei, durerile ce Hristos a dat sub Hristos a făcut cu voi. De fapt, este mecanismul morfou de Hristos în nimic. Este această metaforă a maternității foarte interesant, după dragostea și grijă a ei, vedeți, este, cum zice, Salitul despre Dumnezeu Tatăl, la tine din uter, din pântece te-a născut. Și nu ne frică în general de limbajul acesta așa de simplu sunt. Deci, va lua Hristos formă, vedeți, nu va lua chip, va lua forță, va forma Hristos în voi, aceasta este cu tine. Și mai simte doar cu fușa de orfor. Și acum, ca să vin la Galatea Doamna Mizitin, dacă vă zic, de unde până la urmă a i-a rămas pe lângă, vedeți că asta înseamnă un gen. Când citești Gioga, e de joc să citesc eu, am încercat să știți doar, dar el are atâtea informații în cap, că tu nu poți să știi de unde. Și atunci, el nu-și dă școlărește, am zis, mă, amistrezi, uite de aici. El folosește și foarte probabil, aproape simplu, i-a rămas din decât dacă a dus dânsul distragogia din anul 50. Și foarte interesant că există distragogia din greci și neocreci, în 1973 la Atena, cum totuși era Mineras și notele pe extremare, care, din păcate, încă nu sunt sindecat la românești. Și Maxima Cristov, în distragogia, spune la un moment dat că la biserică vin diversi oameni, diversi după neam, ocupați, dar și tuturor acestora li se dă o singură formă și numirea Dumnezeiască, fie în ofer de consecria. Și foarte probabil, sigur, de aici a rămas Părintele în minte ceva cu forma bisericii. Dar credeți că eu să decelez că de unde, cum, dar era. Și atunci, foarte probabil, biserica a dus tuturor această formă și apoi, cum ne dă poate să dispova? Prin botez. Și în chefă de care, pe cei de-a Domnului Sfânt, premisa cristofizării noastre. Pentru că vedeți la botez când ceau așa, dă-mi e hainele luminoase, te faci până ca și baia. Apoi are Domnul în lucru. Și așa, păi cântăm, cât ții Hristos la botez, cât ții tot faci. Pentru că tu spune cristofizează și este textul, vă spuneam la botez, și vă să ia formă de fapt, că vă fost în sudul Hristos într-o momentul în care el este. Și, cum zice, de la Domnul se cu putrea cu putere, ca o materie hile, are idoschie, a fost. Și este purtând forma frumusețea lui Hristos și de aceea s-a dărânfiază pe Neofil, pentru că regăsește pe față însă frumusețea sa. Și Sfântul Nicolae ne zice, așa cum este, dar am zis chiar multe texte, o să trece care vreți avea dorința să citiți. Sfântul Nicolae ne zice, unde comentează cântarea cântărilor. Zice, acesta capul, chefalii bisericii, formează morfon fața bisericii, din secreția protocol, cu însă și împărțișarea sa, o intiu caractivii, vedeți, după ceva asemănător. Vedeți, prin forma liturgiile, formează fața biserică a Sfinților. Capul formează, le oferă Sfinților însăși un biocaractiv. De aceea, prietenii dinilor, dinilor s-au îndepostit din casă pentru că tot în ea pe cel de văzut. Adică, Sfinții arată frumusețea lui Hristos. Și acum, la finalul de la haine de piele, la, noi am ajuns de la starea cu de la haine de piele, cu cereză pe acum de la haine de lumină, de la haine de piele la haine de lumină. Și Duhul Sfânt este cel care îi istomofizează și acest text și ultima, acum două concluzii, și anume, vedeți această, scuzați că am zis așa ca capitul, eu cred că această expresie forma bisericii, și am văzut Dumnezeu să o dinească pentru că ea a fost foarte de acolo de atunci, nu ne dă numai, iată, o imagine foarte profundă, mistică asupra bisericii, ceea ce lipsește, că de-aia v-am spus ce se, nu, nu există așa. La un moment dat, în asta zice, forma bisericii, forma istorică, cum povestea protestantă, m-am lucrat când a spus forma bisericii. Și atunci, această expresie, numai că ne dea această profunzime a credinței, ajută și să legăm capitolele dogmatice. Ca să ne zice, să mai vorbim ceva de cosmologie, să mai vorbim. Și aici am încercat, tot nu mai citesc, doar legătura între teognosie, că până la vederea lui Dumnezeu este mofite, vederea lui Dumnezeu și asta este suprema teologie. Între teognosie, antropologie, că adevărul omului Sicenera constă în deiformitatea sau mai precis în cristomorfismul lui. Deci, iată, omul este important să spună pe dat cum ar fi ca noi să ne facem o omită sau un șarpe sau un ce. Dar totuși, omul este important, tatăl a primit pe fiul până la creatorul. Nu ne facem o operație cu 100 și cu șacă, pentru că omul e polifon. Și atunci, adevărul omului constă în cristomorfismul lui. Aici este esența. Acolo, așa se realizează omul, primind forma asupra potenței, imperfecțiile realității, care am avut și este studiată. Cristologie, bineînțeles, Hristos ne oferă forma sa. Tematologie, cu răspâns, ne pecete, ați văzut. Dămia noastră ne pecetește și eclesiologie din forma bisericii, mariologie, spuneți frumos, mă scuzați chiar o secundă, Sfântul Nicolae Cavasile a spus extraordinar, că de ce se citește? Am întrebat și eu pe acolo, a fost doar de la Ocream, la Odina Maicii Domnului și cântărețul care era absolvent de teologie, a venit cu afacit, a fost mai dat în atac și zic, ce-a fost la citit? Păi ce v-a dat în cuvinte la Odina Maicii Domnului? Deci, din la punctul comunului, nu mai știa așa citit. Și de ce se citește la nașterea Maicii Domnului și la domnire, Carmen Christi? Cel mai interpretat text biblic, se pare că este nou testamentar, după să zicea acest inhibitor. Pentru că zice Nicolae Cavasile atât de frumos. Ce spune? Astfel, ea prima a ajuns conformă, simorfos, prin asemănarea cu moartea Mântuitorului și de aceea a avut parte înaintea tuturor și de înviere. Adică, zice Părinte Eloae, coborând ca ipostasă însuși în ea și începând a-și forma Duhul din ea cu felul care îi scârși. Deci își formează așa conflictul lui din Maica Domnului, pentru că este că Sfântul Apostol Pavel nici nu amintește. Sfântul Apostol Pavel nu zice Maria. Niciodată. De ce? Sfântul Evanghelist nu te-a vrut povestit în această nivel. Este o smerenie a Maicii Domnului după Mântuit. Să nu se cumească spre ea. Atunci de ce părinte pe cum asta spune? De ce nu apară? Eu am și Ana este de se vorbește că eu am și Ana în modul Evanghelist după ea. Nu-i caută, eu am și Ana cu două cântare. E o smerenie extraordinară. De-a mea, de ce timpul ăsta? Și Ana așa ieșită. Și teologia, și teologia sacramentală și tot de focul acesta mistic, până la urmă. Legătura vreau să văd între capitole. Este plecatul de cristomorfizare. Asta este chipul de Hristos, ce vreau să vedea, este o conturează cu cetul lui care vreau protejele. Și de ziua omului, bineînțeles, este o figură de stil, am încheiat pe lucrurile de acesta, este o figură de stil și vedeți, este ceva foarte concret. Și ne lasă acest lucru, spune, ce mult vorbesc de Dumnezeu, ajut Domnul Barco și el. De ziua omului, de ziua omului, de ziua omului. Ce ne lasă. Mulți vorbesc în Dumnezeu omului și nu știu ce spune. Zice, un cuvânt mai precis este Cristificarea sau mai corectă să din creat din latină, dar nu că ne facem de Hristos. Hristos și Fiul Fiului fac numesc. Ci mai corect de cristomorfizarea noastră, deci Dumnezeirea, are un nume foarte precis și este o figură de stil. Și bineînțeles, este o legătură și Cristina și Cuvintul, pentru că omul care, într-adevăr, are o